اس عنوان کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھی. آج ہم ایک خاص مسئلے پہ گفتگو کریں گے کہ آپ اپنے اس ماحول گرد و نواح میں نظر ڈالیں، ہر طرف آپ کو فساد برپا لگتا، ایک ہی جان ہے، ایک پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے ایک دوڑ ہے، بے شمار خرابیاں ہمارے ماحول اور معاشرے. اس خرابی کی کئی وجوہات ہیں، کئی علل اور اسباب ہیں، مگر اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے، ہم خالصتاً دنیا دار بن گئے. ہم نے دنیا کے سامنے آخرت کی فکر چھوڑ دی، اور یہی بات آپ کو سمجھانی اور بتانی. جب آخرت کو فراموش کر دیا جائے اور سب کچھ دنیا ہی بن جائے، یہ سارا معاشرے میں فساد اسی سے برپا ہے. ایک دوسرے کا قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، تاوان، پرچی بازی، یہ سارا ماحول جو مقدر نظر آ رہا ہے، یہ سب کی وجہ دنیا اور پیسہ ہے. اور اگر آدمی کی نظر آخرت پہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی سے جو پیسہ ہمیں دیا، اس پیسے سے جو دولت ہمیں ملی، اس سے جو وسائل ہمارے پاس ہیں، اس سے آخرت کو اگر کمایا جائے تو عزیزان گرامی ہماری زندگی بہت ہی احسن، بہت اچھی. مگر سب کچھ جب دنیا بن کے رہ جائے تو یقیناً معاشرے اور ماحول میں وہ فساد برپا ہوگا جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، جس کا ہم تفسیری ترجمہ کرتے ہیں، کیا تم نے سب کو جو دنیا ہی کو سمجھ لیا؟ فرمایا نہیں، والآخرت خیر و ابقا، بلکہ آخرت کا گھر جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا گھر اور اس میں بقا ہے، بلکہ اس میں بقائے دوام. زندگی تو بہت مختصر ملی، اور اسی زندگی میں اس بقائے دوام جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. علماء نے کئی مثالیں دی کہ اگر ہم اس زندگی کو اتنا سمجھ لیں جیسے ایک پرندہ کسی ٹہنی پر پھونک کر بول کر اڑ جاتا ہے، اس سے بھی اگر ہم تعبیر کریں تو شاید یہ بھی بہت زیادہ ہوگی. اس لیے کہ آخرت کی زندگی جب ہمیشہ ہمیشہ کی ہے تو اس زندگی کا موازنہ اس سے کیا ہی نہیں جا سکتا. حدیثوں میں اس کی مثالیں دی گئیں کہ آپ جانتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا. فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ دنیا اور متاع دنیا آپ کے پاس، یہ سب کو سامنے رکھا جائے تو آخرت کی نسبت وہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ اور راسخ ہو جائے تو پھر ہم لوگ اس دنیا سے آخرت کمانے میں لگ جائیں. تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا تم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ والآخرت خیر و ابقا، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر جو ہے وہ آخرت کا. اب آئیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو کتنا برتا، کتنا استعمال کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو کتنا استعمال کیا؟ اور کتنی اس دنیا کو برتا. یہ چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ جو کی روٹی کبھی حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور دنیا سے تشریف لے گئے. جو اجناس میں سے جیسے گندم ہے چاول ہے ایک جنس ہے, ایک جو ہے ایک جوار ہے. اس کی روٹی اگر ہم جو گیہوں کے روٹی کھانے کے عادی ہیں یا بہترین قسم کے چاول کھانے کے عادی ہیں, اگر جو کی روٹی ہمیں کھلائی جائے آپ یقین جانیے ہم جو چکنی چپٹی غذا کے عادی ہو گئے شاید ایک مرتبہ میں جو یا جوار کی روٹی کھا لیں تو ہمارے نازک گلے میں خراش پڑ جائے اور ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہو. پھر ہم کیا کرتے ہیں, یہ گندم جو ہے اس کے آٹے کو مزید اور اس کو آسان بہتر کرنے کے لیے اس کو چھانتے تاکہ چھاننے کے بعد کوئی موٹے دانے یا کوئی چیز جو وہ نکل جائے اور خاص اس کا مواد جو ہے وہ روٹی میں آ جائے. یہ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ آپ جو کی روٹی استعمال فرماتے اور بغیر چھنی, آٹے کو چھانا نہیں جاتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ کھانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو کتنا استعمال کیا. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کو ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جب آپ اٹھے تو آپ کے شانوں پر چٹائی کے نشان بن گئے, جیسا کوئی آدمی چٹائی پر لیٹے تو اٹھنے کے بعد اس کے نشانات بن جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان جب ملنے آئے ایک صحابی نے حضور سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیونکہ یہ بطور قاصد بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے خطوط لے کر, تو چند حضرات کو اس کا مشاہدہ تھا کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں, یہ کتنی عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. تو حضور کا یہ حال دیکھ کر صحابہ نے ایک گزارش کی, ایک پیشکش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اگر آپ کے لیے نہایت ملائم اور بہترین بستر مہیا کریں تو کیسا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. کیا مطلب ہوا؟ کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہی درست ہے, مجھے کسی نرم و نازک بستر کی ضرورت نہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام جو کہ روٹی کھاتے تھے, سادہ کپڑا پہنتے تھے, کھانا پینا نہایت سادہ تھا, چٹائی پر لیٹتے. معاذ اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقیر تھے یا کچھ نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں خصوصاً اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد میں اس پر کلام فرمایا اور فرمایا یہ فقر جو ہے یہ حضور کا اختیاری تھا, ورنہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے, سونے کے پہاڑ چلے, لیکن میں نے اسے اختیار نہیں کیا, شاہانہ زندگی کو پسند نہیں کیا. اور فرمایا میں نے اسے پسند کیا کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا اپنے مولا سے مانگوں, یہ ایک دن کھاؤں دوسرے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں, تو میں نے اسے پسند کیا, میں نے اس زندگی کو پسند نہیں کیا. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ حضور علیہ السلام جو یہ سارے معاملات کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کوئی معاذ اللہ فقیر تھے یا کچھ نہیں تھا. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. اور کسی شاعر نے اس کو خوب بیان کیا اور ایک شعر میں اسے یوں بیان کیا، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، لیٹا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. بظاہر تو دنیا میں چٹائی پر بیٹھے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو عرش نشین ہیں، کہ جو منصب اور مرتبہ رب کریم نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیزان گرامی شان. تو یہ اختیاری تھا حضور علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا، آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی گزاریں اور آپ چاہیں تو ایسی زندگی گزاریں سادہ. تو میں نے سادگی کو پسند کیا اور بادشاہانہ شاہانہ زندگی کو میں نے پسند نہیں کیا. پھر ان کے بعد آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو پسند کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہ بہت سادی زندگی گزارتے، اور ایک وقت تو اسلام پر ایسا آیا کہ شاید ہم پر آیا تو نہ جانے کیا حال ہوتا. اس کو ہم نے ایک عنوان بنا کر اپنا موضوع ہم نے مقرر کیا تھا استقامت، اس میں ہم نے اسے بیان کیا. اب میں اس زمانے کی زندگی کی صرف دو جھلکیاں بیان کرتا ہوں کہ کتنی سادہ زندگی اور صحابہ نے گزاری، اور آج دنیا میں ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آفتاب و مہتاب بن کر کے چمک رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. ہم ان سے صرف حدیث سے آپ کو دو مثال لے کر پھر اس کے بعد کچھ بزرگان دین کے واقعات کو اس لیے بیان کریں کہ ہو سکتا ہم میں دو چار کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے تو ہماری یہ سما خراشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، تاریخ الخلفاء میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہونے والا، اس کے لیے دو آدمی چنے گئے. وہ دو آدمی کون تھے؟ ایک تو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اور ایک تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام جو ایک سرشتہ تھا اس کو کہہ دیں ایک بورڈ تھا، یا آج کل کی زبان میں کہہ دیں الیکشن کمیشن تھا، چند ارباب حل و عقد پر مشتمل. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو الگ لے جا کر پوچھا کہ حضرت ممکن ہے کہ آپ کا انتخاب ہو جائے بحیثیت تیسرا خلیفہ، لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ کا انتخاب نہ ہوا تو آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، کسے پسند فرمائیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پسند کروں گا، انہیں خلیفہ بنایا جائے، میری رائے یہ. پھر اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اکیلے لے جا کر بلایا گیا کہ فرض کیجئے کہ آپ کا انتخاب تیسرے خلیفہ ہوں، اور اگر آپ کا انتخاب نہ ہوا تو آپ کسے پسند فرمائیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پسند کروں گا اور ان کے ہاتھ میں میں بیعت کروں گا. عشرہ مبشرہ جو دس صحابہ ہیں، ویسے تو سب کے سب جنتی صحابہ کرام، اور یہ قرآن کی نص ارشاد باری تعالیٰ ہوا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربا، یہ منصب اسے ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ. لیکن ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں حضور علیہ السلام نے دس صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت دی. جو دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں ایک نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا رضی اللہ عنہ، یہ اتنے جلیل القدر صحابی. حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد کچھ احباب نے ان کی افطاری کی دعوت، غالباً رمضان کا موقع ہوگا، افطاری پر مدعو کیا گیا. تو اب ہم اور آپ کی فطرت یہ ہے کسی ہم بڑے اچھے عالم دین کو بلائیں، کوئی شیخ کو بلائیں، شیخ المشائخ کو. تو یہ ہماری ایک ہمدردی، یا یہ کہ ان کی بزرگی کے اعتبار سے کئی قسم کے کھانے رکھیں گے، کئی قسم کے روٹیاں ہوں گی، کئی قسم کے میٹھے ہوں گے، افطاری کا سامان بھی ماشاءاللہ بڑا وافر مقدار میں ہوگا. یہ آدمی کوشش کرتے ہیں کوئی وزادار آدمی کو بلائیں، کوئی بڑے آدمی کو بلائیں تو اس کی خوشی حاصل ہو. اور اس کی خوشی حاصل ہونے میں کیا حکمت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور ہماری آخرت سنوارے گا. کہ کوئی عالم دین اگر کھا کر ہمارے لیے دعا کرے تو ہمارے لیے سامان آخرت ہوگا. اس لیے طرح طرح کے سامان ان کے سامنے رکھ دیے گا. جب عبد الرحمان ابن عوف دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ ایک دور وہ تھا کہ جب یہ سارا کرل و فر ہمارے پاس نہیں، اور جب غربت کا دور تھا، صحابہ کرام علی رضوان میں ابتدائی اسلام کا دور، تو یہ سارا کرل و فر کا سامان تو اس زمانے میں نہیں تھا. اصحاب صفہ کا معاملہ دیکھ لیں، کبھی وہ ایک کھجور سے روزہ افطار لیا کرتے اور ایک ہی کھجور جو ہے وہ سحری میں کھاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ ملا نہیں تو سحری بھی پانی سے کر لی، افطار بھی پانی سے کر لیا. خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب صفہ جو جماعت تھی کئی کئی دن تک نہیں کھاتے. تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف اس ساری تر و تازگی کو دیکھ کر وہ اتنا روئے کہ اپنے منہ پر رومال ڈال لیا. ایک وقت تو وہ تھا ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اتنا وافر مقدار میں کھانا پینا افطاری ہمارے پاس موجود ہے. وہ اس قدر زار و قطار روئے کہ وہ صحیح طریقے سے افطاری نہیں کر پائے. تو ایسا دور صحابہ کرام نے گزارا. مگر یہاں میں ذرا بیچ میں لقمہ دے دوں، کیا اتنی پریشانی میں وہ دین میں کوئی نرم ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے نماز وغیرہ میں کوئی سستی دکھائی؟ اتنی غربت میں عزیزان گرامی وہ دین پر مستعد تھے. تو آج ہمیں جو کر و فر، جو دولت اور متاع دنیا ملی ہے، تو اس میں ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے اندازہ لگائی. ایک حدیث، اس کی بہت سی شاخیں ہم نے ابھی بیان نہیں کی کہ بس اتنا نہ. ایک اور صحابی، ان کا قصہ سنیے. فجر کی نماز میں جب نماز پڑھنے وہ آتے تو حضور علیہ السلام فجر میں مشکا شریف میں پورا باب کہ نماز ختم ہونے کے بعد کون سی تسبیحات پڑھی جائیں. مثلا فرمایا گیا 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر. اس کی بڑی فضیلت ہے، کسی اور وقت میں بیان کریں. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام دعا فرماتے. صاحب مشکات نے پورا باب باندھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد کون سی تسبیحات پڑھا کرتے اور اس کے بعد میں کون سی دعا کیا کرتے. ہم اور آپ دعا کے متمنی ہیں، کسی بزرگ مل جائے تو دعا کیجیے، اور کھانا پینا بھی کھلا ذرا دعا کر دیجیے، ذرا کارخانہ نیا بنایا ذرا دعا فرما دیجیے، مکان نیا بنایا آپ ذرا دعا فرما دیجیے. یہ آدمی کی فطرت ہے اور یہ اچھی بات، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ کیا کرتے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد چلے جاتے اور دعا میں شرکت نہیں کرتے. یہ تو ہم کسی دن دعا کا عنوان بنا کر گفتگو کریں گے تو سارے نکات وہاں بیان کریں گے، اب اس کی گنجائش نہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے مانگو. دعا نہیں کرتے چلے جاتے. حضور علیہ السلام تک ان کی شکایت پہنچ گئی کہ حضور فلاں صاحب نماز میں تو بڑی پابندی سے آتے ہیں، دعا سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. حضور نے انہیں بلا لیا، گویا حضور کے دربار میں ان کی پیشی ہو گئی. اب حضور نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دعا سے پہلے چلے جاتے ہیں، سب لوگ دعا میں شامل ہونے کے بعد جاتے ہیں. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، برا مت مانی، حق کڑوا ہوتا ہے. جہاں ہم نے نماز پڑھی، سعودی عرب ہم آنے جانے لگ گئے تو ہم وہاں کی عادتیں ہمیں مل گئیں. ایک طرف سلام پھیرو، دوسری طرف سلام پھیرو، جوتے ہاتھ میں اٹھاؤ اور یہ گئے اور وہ گئے. لوگ سمجھے کہ یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ بابا جب جہاں سے اسلام پھیلا وہاں جب یہ ہوتا ہے ہمیں بھی یہاں یہ کرنا چاہیے. تو لیجئے صاحب دعا سے بھی ہم چلیں. حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا کے لیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، فرما دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور یہی ہم نے کرنی چھوڑ دی. ایک دو منٹ ہم بیٹھ جائیں، نماز ختم ہو جائے، جوتے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہاں سے نکلا جائے، کہاں سے جایا جائے، تاکہ کسی کے نماز سامنے نہ، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. یہ بھی آداب مسجد اور جو مقتدی بیٹھے ان کے آداب کے خلاف. اب دیکھ لیجیے، ایک آدمی پہلی صف میں سلام پھر کے کہاں سے نکلے گا، کدھر سے جائے؟ یقیناً کسی نمازی کے سامنے سے جائے گا. اور اس قدر ہم بے چین ہوتے ہیں کہ امام نے سلام پھیرا، یہ گئے اور وہ گئے. یہ مایوب ہے عزیزان گرامی. اور دعا عبادت کا مقصد ہے. اور پھر وہ دعا کہ جو حضور فرمائے اس سے کوئی محروم ہو، اس لیے تو شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں. اور یہ چلے جاتے ہیں، بلا لیا، فرمایا کیا بات، تمہاری شکایت آ گئی کہ تم دعا سے پہلے چلے جاتے ہو. اب سنی انہوں نے کیا کہا، کتنی معقول وجہ پیش کی. صحابہ نہیں سمجھ پائے. حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس اوڑھنے کی ایک چادر، اس کو میں پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں. اس زمانے میں کیا ہوتا، جن صحابہ کے پاس کپڑے نہ تھے، غربت کے دور، ایک چادر اس کو اس طریقے سے اوڑھتے کہ گلے میں گٹھان باندھ لیتے تاکہ یہ سینہ چھپ جائے اور ستر عورت بھی چھپ جائے. اس طریقے سے ایک چادر پہن کر آتے اور کہا میں دعا سے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری بیوی کے پاس کپڑے نہیں، تو یہی چادر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ بھی اپنے نماز کی تکمیل کر لے، تو میں اس لیے پہلے جاتا ہوں. اس کے بعد کی حدیث بڑی طویل ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. یہ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی کہ دنیا کتنی قلیل مقدار میں ان کے پاس تھی، لیکن اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کے فرما برداری میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. تو یہ صحابہ کرام علیم رضوان کا عزیزان گرامی عمل تھا. فرما بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور تم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا گھر جو ہے وہ عزیزان گرامی آخرت ہے. یہ تو ہم نے چند مثالیں نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی دی، اور اس سے پوری ہماری حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، واقعات کتابیں بڑی مقدار میں عزیزان گرامی بھری ہوئی ہیں کہ سال بھر اس پر گفتگو کی جائے. اب آئیے ذرا دوسری جانب. اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے بھی یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے اتنا واسطہ رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہے. بالکل دنیا دار بن جاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے. ایک حدیث پڑھی میں، اب دنیا جیفت ہوں و طالب وہاں کلا، فرما دنیا جو ہے یہ مردار جانور کی طریقے سے ہے، اور اس کو حاصل کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتوں کے معنی میں، و طالب وہاں کلا، ان کو حاصل کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتوں کی سی، کہ جیسے کتا ہمیشہ ٹو میں لگا ہوتا، کہیں ہڈی ملے، کہیں مردار جانور ملے تو فوراً جناب اس سے کھایا جائے. تو حضور فرماتے ایسے دنیا دار مت بن جاؤ. اور یقین کیجئے کہ جس کو اللہ اللہ کرنے کا چسکا لگ گیا تو اس نے دنیا کو کیسے فراموش کیا، میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. اور یہ مثال بھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھی. حضرت ابراہیم ادہم، یہ بادشاہت چھوڑ کر اور انہوں نے فقیری اختیار کی، بادشاہت کو لات مار دی. اور مولانا روم کے بقول یہ اللہ کے دربار میں یوں رجوع لائے، ایک واقعہ ان کے ساتھ ہوا، وہ یہ کہ اللہ نے مہربانی فرما دی، شاہی محل میں لیٹے ہوئے، چھت پر کسی آدمی کے چلنے کی آواز آئی. جیسے آپ گھر میں بیٹھے تو اوپر کچھ بچے کھیلیں دوڑے کودے تو آواز آتی، ایسے کسی آدمی کی آواز آئی. ابراہیم ادم کا شاہی محل یہ اللہ کی طرف سے ان کی تقدیر کے بدلنے کا سامان تھا. ابراہیم ادم نے صحن میں آن کر کے پوچھا یہ کون ہے چھت پر، تو جو چھت پہ تھا اس نے کہا میں ہوں تمہارا دوست. انہوں نے کہا یہ چھت پر کیا کر رہے؟ کہنے لگے آپ کے جنگل میرا اونٹ گم گیا ہے اور اسے میں تلاش کر رہا. ابراہیم ادم نے مسکرا کر واہ خوب عقل مندی کی بات، اونٹ تو گما ہے جنگل میں اور شاہی محل پر تلاشی لی جا رہی کہ تمہارا اونٹ گمایا، تو کیا یہ عقل و خرد کے خلاف نہیں کہ اونٹ تو گما ہوگا جنگل اور شاہی محل میں تلاش کر رہے؟ وہ تو غیبی ایک آواز تھی. اس نے ابراہیم ادم کو کہا اے ابراہیم بات یہ ہے کہ واقعی اونٹ تو میرا جنگل میں گما ہے اور تمہاری چھت پر تلاش کرنا عقل و خرد کے خلاف ہے، مگر میری بات سن لو کہ اس نرم و نازک گدوں میں اللہ کو تلاش کرنا کے خلاف عقل نہیں. تو میں اگر اونٹ تلاش کر رہا ہوں شاہ محل کی چھت پہ، عقل کے خلاف؟ یہ نرم و نازک گدوں میں اللہ کو تلاش کرنا یہ بھی عقل کے خلاف؟ یہ بات ابراہیم ادم کے دل پر ایسی لگی اسی وقت سارے شاہی تھاٹ بات چھوڑ کر بلکہ اپنا لباس چرواہوں کو دے دیا اور چرواہوں کا لباس پہن لیا اور ساری دنیا میں سیاحی کرتے گزرے جہاں لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ ابراہیم ادم آئے ہیں وہ آبادی چھوڑتے تھے اور جنگل ہی میں بسیرا کیا کرتے، جنگل جنگل گھوما کرتے اور شہرت سے اس سے بہت زیادہ عزیزان گرامی پرہیز کیا کرتے تھے. اب سنیے کیا ہوا. ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض صوفیہ اپنے کندھے پر ایک گودڑی رکھتے ہیں، اس کا بھی ایک بہت بڑا فلسفہ کہ فقرا گودڑی رکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو بچھا لیتے ہیں، سردیوں کو اسے اوڑھ لیتے ہیں اور اس پہ چیپی پہ چیپی لگائے جاتے ہیں، بس وہ گودڑی جناب کندھے پر ہوتی ہے ان کے. یہ وضع ہے پرانے فقیروں میں. تو ایک مرتبہ سمندر تھا یا تالاب تھا یا دریا، اس کے کنارے بیٹھے پیمن لگا رہے تھے اپنی اس گویا گودڑی میں. ایک شخص وہاں سے آیا اور یہ تھا حضرت ابراہیم ادم کا سپاہی. اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بادشاہ، یہ یہاں بیٹھا ہوا، یہ حلیا اس کا فقیرانہ. آن کر کے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ بے آپ شاہ چھوڑ کر کیا گدائی، کیا فقیری اختیار کر لی آپ نے، کیا حلیا بنا لی آپ؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، سو کر سی پھر اور اس کے بعد سوئی لے کر ایسے دریا میں ڈال. یہ مولانا روم کا لکھا ہوا بات. دریا میں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر میں ان کو جیسے جوش آیا، ایک دم جوشیلے انداز میں کہا او دریا کی مچھلیوں یہ ابراہیم ادم کی سوئی لے کر کے آؤ. مولانا روم کیسے یہ حکم دینا تھا دریا پر کہ کئی مچھلیاں نکل کر کے آ گئیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. حضرت یہ لیجیے یہ لیجیے. فرمایا نہیں مجھے اپنی سوئی چاہیے. ایک چھوٹی مچھلی تالاب میں سے نکلی اور اس نے سوئی کو ابراہیم ادم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے اپنی سوئی لی اور سوئی لینے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھا پہلے صرف انسانوں پر حکومت کرتا تھا، اب تو جانوروں پر بھی حکومت کرتا تھا. یعنی اس فقیری اپنا کر بادشاہ چھوڑ کر صرف انسانوں پر حکومت کرتا، مگر اب تو دیکھو جانور حکومت کرتا ہوں کہ جانور بھی میری بات مانتے. تو آپ نے دیکھا فقیری کا چسکا جس کو لگ جائے تو وہ شاہانہ تھاٹ بھی چھوڑتا تھا. آپ نے نام سنا ہوگا ابھی عرس ہوا حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کا، یہ بادشاہ تھا. بادشاہ چھوڑ کر یہاں آئے جس کو کہتے ہیں اچ شریف، یہاں قیام فرمایا. یہاں قیام کرنے کے بعد پھر یہاں سے گئے فیض آباد جس کو کچوچا شریف کہتے ہیں. لفظ کچوچا اسی سے نکلا اچ شریف. اب یہ جب وہاں گئے تو اس کا نام ہوا کہوچ، یعنی یہ اچ ہے اس کو کہا گیا کہوچ. کہوچ کا مطلب اچ جیسا. اب یہ کہوچ سے بگڑنے کے بعد یہ کچوچا شریف بن گیا یہ بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، اور ساری بادشاہ چھوڑ کر اور جناب چلے آئے جسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں، کچھ شریف یہاں آئے، یہاں کے بعد فیض آباد گئے، فیض آباد کے بعد آج کچوچا شریف، یہ بھی فیض آباد میں یو پی میں پڑتا، وہاں عالی شان مزار حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور سینکڑوں لوگ روزانہ آن کر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کے اسم کا مزہ چکھ لیا، اللہ اور اس کے رسول اطاعت فرما برداری، انہیں اتنا لطف آیا کہ انہوں نے دنیاوی جاو حشمت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ اور علماء فرماتے ہیں اصل میں تاریخ دنیا وہ ہے، اصل فقیر وہ ہے کہ جس کے آگے مٹی اور سونا دونوں کی ایک ہی کیفیت ہو جائے۔ جیسے مٹی کی قدر ہوتی ہے، سونے کی قدر بھی اسی طریقے سے۔ کیوں یہ اتنے مستغنی کیوں ہوتے ہیں؟ نہ کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، نہ انہیں کسی مالدار کی ضرورت ہے، نہ کسی سرمایہ دار کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے حضرت بابا فرید گنج شک رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی شخص آیا، حضور بچیوں کی شادی کے لیے کچھ چاہیے، کچھ پیسہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جب رویا دھویا تو کیا کیا حضرت نے؟ گھاس لی، فرمایا لے لے جا، تانبا گلا کر کے اس میں ڈال دینا، سونا بن جائے۔ اس میں تانبے کو گلایا، وہ گھاس ڈالی، وہ سونا بن گیا۔ اب ہمارے بے وقوف لوگ جو کیمیا ساز ہیں وہ سمجھے کسی گھاس سے سونا بنتا ہے، لیجیے نا کیمیا گھوٹ رہے، مختلف گھاسیں لاتے ہیں ڈالتے ہیں، مختلف گھاس لاتے ہیں ڈالتے ہیں، گھوٹ رہے گھوٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی میں نے 110 برس کا دیکھا جو 90 سال سے گھوٹ رہا ہے، کہنے اب بنا اب بنا اب بنا۔ اعلی حضرت ملفوظات میں پوچھنے کی سوال کیا، فرمانا بنا ہے نہ بنے گا۔ بات کیا ہے؟ یہ سونا اللہ کے ولی کی زبان میں ہے، وہ کوئی گھاس لے کر کہہ دے کہ یہ لے ڈال دے سونا بن جائے گا، سونا بن گیا۔ ایک مٹی کے ڈیلے پر بسم اللہ شریف پڑھ کر کے ڈال دے سونا بن جائے گا۔ آ کر کہا، سمجھے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے سونا بنتا، وہ لگ گئے بسم اللہ الرحمن شو بسم اللہ الرحمن شو۔ اب جب ڈالا وہ تانبا کا تانبا ہی، آ کر کہا بابا فرید سے، حضور آپ نے جو پڑھا میں نے وہی پڑھا۔ فرما وہ زبان کہاں سے لائے گا جو بابا فرید کی؟ تو کیمیا کسی گھاس میں نہیں، کسی بوٹی میں نہیں، کیمیا اللہ کے ولی کی زبان میں۔ وہ کہہ گئے یہ لے جا کر کے ڈال۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کی زبان میں کیمیا، جس کی زبان سے سونا بنتا، وہ بادشاہوں کو کہاں خاطر میں لائے؟ وہ بادشاہوں سے اس کا کیا مطلب؟ اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ ہے؟ اس لیے وہ اپنے معاملات میں مگن رہتے ہیں، کسی دنیا دار کی طرف توجہ نہیں فرماتے، اور دین کے کمانے میں لگتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے اپنی شہر آفاق کتاب کشف المحجوب میں ایک فقیر، ایک ایسی بزرگ سے حوالہ نقل فرمایا، فرمایا ایک فقیر، ایک بزرگ کہیں جا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، وہ اپنے حال میں مگن ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت گزرے، انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ قابل رحم، پکڑ کر کے کہا، بابا صاحب ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں، کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہو تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کسی محفل میں جائے تو اس کا تعارف ہو گئی ہے، بہت بڑی بلا، بہت بڑے مالدار، بڑے کروڑوں پر کے آدمی، یہ ایک نفس انسان کا یہ خواہش ہوتی ہے آدمی۔ تو بادشاہ دیکھا غریب آدمی، چلو اس کی زندگی بدل جائے۔ کہنے لگے کہ میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا؟ ارے بھائی بادشاہ، یہ سارے آبادی کا میں مالک، سارے ملک کا، مجھے بادشاہ کہتے۔ فقیر نے جان کر کے ٹال مٹول کے، اچھا یہ کیا ہوتا؟ کہنے لگے سب چھوڑو، مانگ لو کچھ، زندگی بن جائے گی۔ وہ اپنے حال میں تھا، ان کا کیا مانگ۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ بابا جی مانگ لو، زندگی سمر جائے گی۔ کہنے میں کیا مانگ، جب اصرار کیا تو بادشاہ نے بڑے موڈ میں آن کر کے کہا فقیر نے کہ میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں، میں اپنے غلاموں کی بھی نہیں کہا غلام، میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا۔ اوفو، بادشاہ صاحب کا تو پارا گرم ہو گیا۔ کہنے لگے بابا جی غلام بھی نہیں، بلکہ ہم آپ کے غلاموں کے غلام، ذرا سمجھا دیجیے ہم آپ کے غلاموں کے غلام کیسے ہیں۔ اب بابا صاحب کو جلال آ گیا، ان کا سن یہ بتا تو ہرس اور ہوس اور لالچ کا غلام ہے یا نہیں؟ بھائی بادشاہوں کو یہ لالچ ہوتی ہے نہیں کہ خزانہ زیادہ آ جائے، اب اس ملک کے بادشاہ ایک ملک اور بھی مل جائے، یہ لالچ یہ تما ہوتی ہے نہیں؟ فرما تو اپنے تما اور لالچ کا غلام ہے، اور میں نے تما اور لالچ کو اپنا غلام بنا لیا، تو میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں؟ بادشاہ نقطہ سمجھ گیا اور وہ چپ چاپ سے چلا گیا کہ آئندہ کسی فقیر کو چھیڑنا آسان کام نہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا یہ اپنی دنیا ان کی الگ ہوتی ہے، جو دین سے وابستہ ہو کر دنیا سے ایسے مستغنی ہو جاتے کہ بڑی بڑی آفر بڑی بڑی چیزوں کو وہ عزیزان گرامی ٹھکرا دیتے. میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشائخ میں پڑھا، ایک شیخ تھے جو امام بخاری کے بھی استاد، بڑا فقیرانہ لباس پہنتے. اب کیا ہوا کہ کوئی صاحب آیا، کوئی شہزادہ، شہزادے نے بدتمیزی یہ کی، آن کر کے ملنا چاہتا، ان کا جو مصاحب تھا اس نے دروازہ پیٹا زور زور اور چلانے لگا شیخ باہر آئیے، شیخ باہر آئیے. اور کہیں یہ کہہ دیا کہ شہزادہ کھڑا ہوا آپ کے دروازے پر اور آپ ہیں کہ آ کے نہیں دے. شیخ غصے میں نکلے جلال، اور جلال میں نکلنے کے بعد یہ اپنی لنگی باندھے ہوئے تھے، جیسے لنگی میں دو گرہ لگاتے ہیں نا، تو ایک گرہ انہوں نے کھولی، کوئی اسے سلام دعا بھی نہیں، کیونکہ وہ تکبر کے لہجے میں، کوئی سلام دعا نہیں. یہ اپنا تہبند نکال کر اور یہ ایک گٹھان کو دکھایا، اس میں سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے رکھے ہوئے. کہنے لگے جو آدمی اس پر قناعت کرنا جانتا، جو آدمی اس پر گزارا کرنا جانتا، اس کا بادشاہ سے کیا مطلب، بادشاہ سے اس کا کیا تعلق. اور جو آدمی اس پہ گزارا کرتا سوکھی روٹی پر اور اس سے زیادہ اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا، اس کا بادشاہ سے کیا لگتا. نکل ادھر، میں تجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر. اور زور سے دروازہ بند کیا اور گھر میں آ گئے. میں نے جب اس روایت کو پڑھا، جو امام بخاری کے شیخ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن ان میں دیکھیے کیا کہنا چاہیے، سادگی کا عالم. اب میں سوچنے لگا کہ مولا یہ بادشاہ کون تھا، یہ جو دروازے پہ آیا وہ بادشاہ تھا یا وہ بادشاہ؟ عقل نے فیصلہ یہ دیا کہ وہ بادشاہ تھا، حقیقت میں وہ بادشاہ تھا جس نے بادشاہ کو ٹھکرا کر کے کہہ دیا میں تو اسے ملنا پسند نہیں کرتا. جب ایک آدمی سوکھی روٹی پہ گزارا کرے اور اس سے زیادہ اپنے مولا سے بھی نہیں مانتا، اس کا بادشاہوں سے کیا تعلق. اور تھوڑک دیا، جھڑک دیا اور اس کو بھیج دیا، ملاقات کرنا بھی پسند نہیں. تو جسے اللہ اللہ کا چسکا لگ جائے وہ دنیا سے اس طریقے سے کنارہ کش ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، کہ اب اس کو کوئی چیز دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت جو ہے وہ بھاتی نہیں. یہ ہم اب اگر انشاءاللہ زندگی بسے رہے تو آئندہ جمعے ہم انشاءاللہ اس فرض کریں کہ اصل میں دنیا ہے کیا. یہ جب دکان پہ آپ بیٹھتے ہیں تجارت، کیا میرا مطلب یہ ہے کہ دکانیں بند کر دیں، آپ تجارت چھوڑ دیں، اپنے بنگلے بیچ دیں، جھوپڑی ڈال کر کے رہیں؟ نہیں. مولانا روم اس کو ہم آئندہ جمعے بیان کریں. فرماتے چیز تو دنیا از خدا غافل بدن. میرے عزیز تو جانتا ہے دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا محلوں کا نام نہیں، یہ دنیا جو ہے یہ بہترین قسم کے پوشاک کا نام نہیں، یہ دنیا مال و دولت کا نام نہیں. دنیا نام ہے اللہ کی یاد سے غفلت کا. اگر تو محل میں ہے اور اللہ کی یاد سے غافل، سمجھ لے کہ یہ دنیا. اور اگر بال بچے تجھے اللہ کی یاد سے غافل، سمجھ لے کہ یہ دنیا. ذرا مکان، یہ بڑے بڑے رہائش، یہ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، سمجھ لے کہ یہ دنیا. اور اگر اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو بھی برت رہا ہے، اور لیکن کسی حال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کو فراموش نہیں کرتا، وہ دنیا دار نہیں ہے. دنیا وہ ہے جو اللہ کی یاد سے آدمی کو غافل کر دے. تو فرما بل تو اسے رون الحیات الدنیا، کیا تم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا؟ والآخرت خیر و ابقا، اور ہمیشہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا. بل تو اسے رون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ بات ہم نے جتنے انبیاء پر صحیح سے نازل فرما، یہ بات ہم نے اس میں بھی بیان کر دی، اور یہ بات صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیح سے نازل کی ان کو بھی ہم نے یہی بات کہی، اور یہی بات ان سے بھی ہم نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رب کریم دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑنے کی، اور ہر آن ہر لحظہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.